بسم الله الرحمن الرحيم سورة قريش دام مكي سورة دي نزول كده هشتم ده سورة تين درس نازل شوي ربط ده مخ كي صدا ده چه مخ كي سورة كي تخويب دنیاوي بيان شو نو دلتا زجر ورکي او دعوة ده سورة زجر په محبت ده دنیا باري یا په بل عبارت ده كي تزيد من دنیا بياني الله زورن ورکي په محبت ده دنیا عموماً چې د ایلا پی قریشین قریش د دنیا سره ډیره مینه کوي او ایلا پی مرحله تشتا خوشن د دوه سفارو سره ډیره مینه کوي چې یو د جمی سفارو یمن ته او دویم د وړي سفارو شام ته نو په دې ونه الله زورنه ورکوي او فریابود رب هذا البیت په دې کې ورته دعوت ورکوي چې د یو الله تعالی بندگی وکړي او بیا په دې دوه نعمتونه ذکر کوي یو نعمت اطعمهم من جو الله دې اقتصاد برابر کړي او دویم امنهم من خوف الله دې امن ورکړي یعنی په قریشو باندې دوه غټ نعمتونه ذکر کوي یو دا چې د اقتصاد الله ډیر برابر کړي او دې اقتصاد مدار شو دا په تجارت باندې و خصوصا په تجارت چې دې به کم سفرې یمن او شام ته کولی پوړی او جمعې کې او دویم د دې امن چې ډېر برابر و نور خلک به کورونه نه شو وتلی او دی ته په هر ځای کې امن و لکه دې مثال سفر یې کو د یخنۍ او ګرمۍ نه پکې بچ کېدل په یخنۍ کې به د یمن ته تل ګرم و او ګرمۍ کې به شام ته تل شام یخ و نو موسم بیا هم ورسه ښه تېرېده او موسم بیا هم بدل شو او بل دا چې تجارت بیا موږ ګټه بیا کوله او دریم دا چې خلکو به احترام هم کاو ویل دا الله د کور من جوران دی خلکو به عزت هم ډیر زیات کاو خلک اوسه نظرانې او شکرانې هم ورکولې الله په دې باندې چې دا احسانات کړي وو یو چې اقتصاد یې ډیر برابر و او دویم دا چې امن یې برابر و او دا دوه نعمتونه دی باندې چې شو دا د ابراهیم علیه السلام د دعا وجه وه چې هغه دعا کړي و سورې بقره کې د هغې دعاګانې تېرې شوې چې رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات نو هغه دعا د هغه قبوله شو وه الله پاک دې ډېر مالونه ورکړي وو او ډېر ښه امن الله تعالی ورکړی وو خو بیا الله د دې دا دوه نعمتونه چې الله بیا اخیستي وروسته سورة نحل کې بیان تېر شوی وو چې الله بیا په دې باندې یېره او لوږه راوستله دا اول د الله د نعمتونو بې قدري وکړه شکر د الله د نعمت بی قدری وشي الله د نعمت بی آخری نو بهرحال دا صورت نه دا معلومیږي چې ګوره یو سړی دینی مراکز پرېږدي او دنیا پسې ځغري لکه قریشو به دا کار کاو په کار دا و چې دی د الله دین له وخت ورکړی وی او د الله تعالی د کور قدر او احترام یې کولی او د الله بندګي کولی خو دی په دنیا پسې منډې وی باطل پرستو بله نښه همداره چې دی دنیا په مال او دولت پسې منډې وي او دین ته دی وزګار نه وي لکه دی بیت الله شریف کې اوسېدل او دی له الله امن هم ورکړی او اقتصاد هم برابر کړی و خو د دې نعمت بې قدرۍ ته وشو الله ته بیا دا نعمت واخیست او دا د باطل پرستو یوه نښه هم ده لکه مخکې دا نښه بیان شوه چې حق پرستو باندې عیبونه لګوي او بیا یې ویل دیني مراکز ورانوي نو وشوی چې دنیا پسې ځغري او دین له وسه وخت نه وي او سوره نه الله مثلا معلومه چې دا دوه د الله غټ نعمتونه دي یو اقتصاد برابرېدل بل امن برابرېدل خو دا دواړه څه باندې دا د الله تعالی د دین سره تعلق لري چې کله صحیح بندګي د الله کېږي چې کله الله صحیح بندګي نه وي الله به دا نعمتونه اخلي لکه د قریشو نه چې الله دا نعمت اخیستی و یا سبا ولو باد دا نعمت و الله ترې اخیستی و نن سبا خلکوی مجاهدین د امن دشمنان دي یا دا چې دی د ملک اقتصاد یې تباه کړو نن نه جهاد سره بدامني نه راځي جهاد سره امن راځي او جهاد سره اقتصاد نه خرابوي الله سره اقتصاد برابروي دا کومه بدامني چې اقتصاد خرابېدل دا د الله د نعمتونو د بې قدرۍ وجه وي چې کله د الله د نعمت بې قدري کېږي د الله د نعمتونو ناشکري کېږي د الله مخالفت او دشمني کېږي نو الله دا نعمتونه بیا د انسان نه اخلي قرآن کې زیب دې ته اشاره شوې ده چې اقتصاد په څه برابرېږي الله ولو انهم اقاموا التوراة که دا خلک د الله کتاب عمل وکړي نو لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم اقتصاد په دې برابرېږي چې الله کتاب باندې عمل وشي، په ملک د الله قانوني د الله نظامي او شرعي نظامي، الله پاک امن راولي، اقتصاد هم برابروي. د عمر عبدالله رحم الله په زمانه کې عادل ډېر و، شرعي نظام و، نو امن هم ډېر زیات و او اقتصاد هم ډېر زیات برابر و. یا دغرنګې د مهدي او د عیسی علیه السلام زمانه کې به امن ډېر زیات، اقتصاد به ډېر زیات برابر وي. د هغې وجه به دا چې هغه وخت به عادل او انصاف به وي او په شریعت محمدي باندې فیصلی کېږي، شرعي نظام به وي. نو د شرعي نظام او د عادل او د انصاف دا اثر دا برکت وي چې الله امن هم برابر وي او الله اوس اقتصاد هم برابر وي. نو امن او اقتصاد بنیادی د عادل او انصاف او د شرعي نظام سره تعلق لري. نو با صورت کې دې ته اشاره چې دې قریش دا دوه غټ نعمتونه وو، خو وروسته ترې بیا الله دا نعمتونه اخیستي. سورت نحل کې بیان تیر شو چې پاکپرت به انعم الله، د الله د نعمتونو بې قدري وکړه، نو الله بیا په دې باندې لوږه او یېره راوسته. نو د ایرافي قریشین مان الله وایي تعجب کوي په مینه د قریشو د دنیا سره. لإيلافي قريشين الدنيا تعجب وكي تعجب بكار دي فمين دا قريشو الدنيا سرا جي دا قريشو الدنيا سرا دير مين دا أو إيلافيهم ليلة الشتاي خوصن مين دا دا سفر دا جمي و دولي سرا الدنيا سي عمومي مين دا أو بير الدنيا پشينو كي دي دوا سفرنو سرا دير مين وا جيو سفر دا جمي و یمن توبل دوڑی شانتا فلیعبدوا رب هذا البيت. الله ودی دی بندگی وکی در عبد دی کور سمانا دنیا خو گٹی دنیا سے مینه ده، خو د دې سره سره په کار داره چې د الله تعالی بندگی هم وکی. رب هذا البيت در عبد دی کور الذي غزات اصلا چې دی ته امر کړی من جوین دلوګینه وآمنوا امن ورکلت من خوف دیرنا